الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้จะย้อนกลับนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเกี่ยวกับศาสนาบัญญัติตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นต้นแต่ที่จะพูดถึงในอายะห์บทนี้นะครับจะเป็นอายะห์ที่เกี่ยวกับหน้าที่ของบรรดาศรัทธาเกี่ยวกับศาสนาบัญญัติที่ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบที่อิสลามได้กำหนดไว้ดังที่เคย ตอบล่วงหน้าว่าในอายะห์ต่อไปก็จะมีการพูดถึงระบบสังคมใหม่นะครับที่ถูกก่อตั้งสังคมมุสลิมใหม่ที่ถูกก่อตั้งในเมืองมะดีนะห์ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจก็ตามจะมีข้อชี้แนะมีบทบัญญัติมีการชี้แจงมีการอธิบายในรูปแบบที่ศาสนาอิสลามได้นำเสนอกับมนุษยชาติซึ่งวันนี้อาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับคงจะอธิบายอายะเดียวอายะ158ครับเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวโยงกับอดีตที่เก่าแก่ครับตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมแล้วนำข้อเกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบันซึ่งจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเราก็จะพยายามให้คำแนะนำนะครับหรือบทเรียนที่จะสามารถตีความได้นะครับจากคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา158ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านก็มีชี้นะครับเอกสารดีกว่าเดี๋ยวมันล้อมไปหมดนะล้อมไปหมดจักรวรรดินิยมนี่มันหลายรูปแบบมันยึดครองดินแดนและยึดครองสมองด้วยวัฒนธรรมภาษาด้วยจนไปไหนไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم آيات بحان بلانة أعجهن ومن يكيو بحانكا من يكيو خوطا تتكين من يوليكم لهم بيوكب رين راوكم الإسلام تدينا شاشنا ดั้งเดิมของบรรดานบีและรอซูลฟื้นฟูให้กลับให้บรรดาผู้ศรัทธากลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมโดยจะมีรูปแบบที่อิสลามได้นำเสนอเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์ซึ่งมีการบิดเบือนเกิดขึ้นในยุคนั้นๆนะครับหลังที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้บัญญัติศาสนาเที่ยงธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าก็ถูกบิดเบือนไปยังถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการบิดเบือนศาสนาบัญญัติของท่านนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบแห่งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องมีศาสนทูตท่านใหม่ที่จะมาฟื้นฟูศาสนาดั้งเดิมของท่านนบีอิบรอฮีมโดยนำรูปแบบที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องชีริกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอันเป็นต้นฉบับของศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่าฮานีฟีย์น นะและเกี่ยวกับเรื่องการทำฮัจจ์ซึ่งเคยมีศาสนาประวัตินะครับที่เราเคยศึกษามาเกี่ยวกับการสร้างกาบะเกี่ยวกับการทำฮัจจ์สมัยท่านนบีอิบรอฮีมเป็นต้นนี่ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะแปลหรืออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการอธิบายอย่างละเอียดอินนัสซะฟาวัลมะรวะตะอินนะมินะแท้จริงอัสซะฟาวัลมะรวะตะคำว่าซะฟาเนี่ยแปลว่าก้อนหินที่ก้อนหินที่ไม่หยาบก้อนหินที่มันนิ่มนวลนะนะก็เรียกว่าซะฟาก้อนหินที่มันนิ่มๆนะผิวมันนะจะเรียบจะเรียกว่านิ่มได้ไงถ้าไม่มีถ้าเป็นก้อนหินที่ไม่หยาบนะที่มันเรียบไม่มีบุไม่มีไม่เป็นหลุมเขาจะเรียกว่าซอฟาก้อนหินหลายก้อนนั่นเรียกว่าโซฟามารว่าก็เรียกว่าก้อนหินเหมือนกันแต่มีอีกลักษณะหนึ่งเราจะอธิบายทีหลังทั้งสองเนี่ยก้อนหินในรูปนั้นเรียกว่าโซฟาหรือมารว่าแต่ถ้ากล่าวถ้าเอ่ยมาโดยไม่กำหนดสถานที่ไม่กำหนดเวลาก็หมายถึงว่าภูเขาโซฟาและมารว่าแต่เรื่องของหยิบก้อนหนึ่งอย่างนี้โซฟาใช้ได้แต่ถ้าชาวอาหรับนี่ก็เรียกว่าอัสซะฟาวัลมะรวะฮ์ต้องเข้าใจเลยว่าหมายถึงภูเขาซะฟาและมะรวะฮ์จะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับฉะนั้นคำแปลของมัวอัสซะฟาวัลมะรวะฮ์แท้จริงภูเขาซะฟาจะถามว่าภูเขานี่มาจากไหนไม่มีเนี่ยในภาษาในตัวบทนี้ไม่มีญะบะลุนภูเขาไม่มีแต่นี่บอกว่าถ้าเอ่ยมาโดยไม่กำหนดสถานที่เลยนะซอฟานี่ก็หมายถึงว่าภูเขาซอฟาที่มักกะนี่แหละแต่แท้จริงภูเขาซอฟาและภูเขามะรวะฮ์นั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งนิ่มเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนิ่มเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์คำว่าชะอาอิรนี่แหละแปลว่าเครื่องหมายชะอาอิรินะเครื่องหมายของอัลลอฮ์ชะอาอิรเป็นพระหูพจน์เอกพจน์ของชะอาอิรก็คือชะอีรอแต่คำว่าชะอีรอหรือชะอาอิรเนี่ยแปลว่าเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เครื่องหมายธรรมดาชะอีรอเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาบัญญัติเครื่องหมายแห่งศาสนาจะเรียกว่าชะอีรอมันเครื่องหมายธรรมดาเนี่ยจะเรียกว่าชาอิรอนี่ต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องมีข้อเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติถึงจะเรียกว่าชาอิรอนนะครับแล้วก็ได้บอกว่าภูเขาซอฟาและมารวะฮ์เป็นเครื่องหมายแห่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มีข้อเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนาจิตดังนั้นสามัญนะดังนั้นนั่นก็คือตัวฟาริฟะนะดังนั้นผู้ใดประกอบพิธีฮัจญ์สามัญฮัจญ์เบตะผู้ใดประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ณเบตุลลอฮ์สามัญฮัจญ์เบตะเบตุลลอฮ์เนี่ยเบตะเบตุลลอฮ์ก็คือกะบะฮ์สามัญฮัจญ์เบตะใครที่ประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ณบัยตุลลอฮ์ละที่บัยตุลลอฮ์ไม่มีบาปใดๆฟะลายุนาฮะอะลัยฮ์ยุนาฮะแปลว่าบาปไปว่าโทษแปลว่าข้อบกพร่องแปลว่ายุนาฮะแปลว่าตําหนิไม่มีบาปใดๆไม่มีโทษใดๆไม่มีข้อตําหนิใดๆอะลัยฮ์สําหรับเขานะถ้าประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์และไปตะวาฟระหว่างภูเขาซอฟาและอุมเราะห์ไม่มีข้อบาปใดๆแก่เขาที่จะเดินวนเวียนไปมาหมายถึงว่าเดินระหว่างภูเขาอัสซอฟาและอัลมะรวะฮ์จะไม่มีข้อบาปใดๆมันก็ไม่มีข้อบาปอยู่แล้วแต่ทำไมสำนวนมันมาอย่างนี้ส สำนวนมาอย่างนี้เนี่ยเพราะมันมีที่ไปที่มาเราก็ต้องศึกษานะครับการที่จะเดินระหว่างภูเขาอัสบอนนะณภูเขาทั้งสองนั้นนะไม่มีบาปใดๆและผู้ใดประกอบความดีว่ามันตะตัวขยรันประกอบความดีโดยสมัครใจแล้วผู้ใดประกอบความดีว่ามันตะตัวขยรันตะตัวนี่โดยสมัครใจนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เป็นไม่ใช่ข้อบังคับแต่สมัครใจทำเองนะฟาอินนัลลอฮะซากิรุนอาลีมแน่นอนอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงขอบใจและเป็นผู้ทรงรอบรู้อันนี้ความหมายคร่าวๆนะครับเรามาดูว่า ที่ไปที่มาของอายะห์นี้อธิบายนะซะฟาวะมะรวะนี่นะเราก็เคยศึกษากันแล้วนะภูเขาซะฟาเนี่ยก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งไม่สูงนักนะครับอยู่ล้อม บริเวณกาบะห์คนที่จะเข้ากาบะห์นะครับจากอัสสลามบาบุสสลามนี่ก็ต้องผ่านระหว่างภูเขาซะฟาและมะรวะนะครับในอดีตเป็นภูเขาสองลูกนะครับซึ่งเป็นสองภูเขาที่จะล้อมลำธารนะลำธารที่จะผ่านใกล้เคียงจากกาบะห์เนี่ยนี่คือลำธารนะครับและส่วนอาคารกาบะห์นี่ก็จะอยู่ในจุดกลางของลำธารลำธารนี่มันก็จะเป็นส่วนต่ำนะครับระหว่างภูเขาหลายลูกก็ระหว่างบริเวณหรือล้อมกาบะห์นี่ก็จะมีภูเขาหลายลูกมีญะบะลินดีเนี่ยตรงเนี้ยแต่ก่อนนู้นไม่รู้เขาเรียกอะไรเขาเรียกญะบะลินดีมีญะบะลบีฟูเบสและมีภูเขาลูกเล็กๆเนี่ยก็ยังซะฟาและมะรวะเนี่ยเป็นภูเขาเล็กๆแต่ในตรงกลางนี่ก็จะเป็นลำธารกาบะห์ก็จะอยู่สุดกลางเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยพอน้ำพอฝนตกน้ำท่วมนะท่วมหมดเลยนะและจุดกาบะห์นี่จะเป็นจุดน้ำท่วมมากที่สุดเพราะเป็นลำธารจุดต่ำเป็นแอ่งน้ำนะครับนี่คือภูเขาอัสซะฟานี่คือภูเขาอัลมะรวะนะครับมีประวัติมากมายเกี่ยวกับซะฟาอัลมะรวะเราก็ต้องศึกษาต่อไปนี่อยากจะชี้แจงว่าซะฟาและมะรวะนั้นคืออะไรนี่นะครับเป็นภาพเก่าไม่ใช่ปัจจุบันนะเนี่ยภูเขาอัสซะฟาขอซะฟาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะรื้อหมดแล้วนะอย่างที่เรารู้กันนะครับมีภูเขาอัลมะรวะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็รื้อหมดแล้วนะนี่ไม่รู้ขอทันหรือเปล่าไม่ทันอันนี้เก่ากว่าจะถามว่าอัสซะฟาวัลมะรวะนั้นคืออะไรอิหม่ามตะบารีนะครับในหนังสืออัตตะฟิรเนี่ยอธิบายรากศัพท์ของคำว่าอัสซะฟารากศัพท์ของคำว่าอัลมะรวะแปลว่าอะไรอิหม่ามตะบารีได้บอกว่าอัสซะฟาจะมองซะฟาติคือคำว่าอัสซะฟาเนี่ยเป็นพหูพจน์นะไม่ใช่เอกพจน์อัสซะฟาเป็นพหูพจน์เอกพจน์ของอัสซะฟาคือซะฟาตุนวะฮิยะซะฆเราะตุลมัลซะคือก้อนหินที่เรียบนะไม่มีบุญไม่มีหลุมไม่มีอะไรเรียบสวยงามนะเป็นมันนะแต่ไม่มีมันนะเป็นมันนะเป็นลื่นลื่นหรือล้นซะฆเราะตุลมัลซะนะครับมีเขาเรียกจะเรียกว่าซะฟาทั่วไปนะถ้าเป็นก้อนหินอะไรก็เชื่อถ้าเป็นก้อนหินใดที่มีลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าซะฟาตุนว่าอัมมัลมะรวะตุแต่ส่วนมะรวะเนี่ยคำว่าอัลมะรวะรากศัพท์ของอัลมะรวะฟะอินนะฮาอัลฮะซาตุศ์ศอฆีเราะคำว่ามะรวะแปลว่าก้อนหินเล็กๆก้อนหินเล็กๆถ้าพหูพจน์ของมะรวะนี่ก็คือมะรวะตนะครับแปลว่ามะรวะตอิหม่ามตะบารีได้ตีความและอธิบายบอกว่าว่าอินนะมากะลัลลอฮุตะอาลาซิกรุฮูบิกอลิฮิอินนัสซะฟาวัลมะรวะตะฟีฮาซัลมาวดิอ์الجبلين المسميين بهذين الاسمين كما وصفك مروني مشيكون هندو قانا كسمرك سمرك جبلين فوقاو صنلو المسميين كمي شير بهذين الاسمين صنصيني الذين في حرمه سنيو ليبروين بندن بيت بندن أنسك سبخون الكعبة ربيت الله دون سائر الصفا والمروة จากบรรดาก้อนหินภูเขาทั้งหลายที่มีลักษณะเหมือนกันแต่เขาก็จะเรียกกันภูเขาที่มีก้อนหินเล็กๆเนี่ยจะเรียกว่าแต่ถ้าเอ่ยมามะรวะนี่ก็คือซะฟานี่ก็หมายถึงว่าเฉพาะภูเขาสองลูก ولذلك أدخل فيهما الألف واللام فشنن سموا القرآن دي جاي سموا الصفا شاي أليف لام أليف كبلام الصفا والمر أليف لام يخرج وقال التعريف ها برطب خمجة برطب دي أليف لام كما يتنوى وخونا النام وخو شفا ليعلم عباده تبعه الله يروء أنه غنى بذلك الجبلين المعروفين والله سبحانه وتعالى فرسه تشيط حكم سيوكا فوخا وصعبوكني دون سائر الصفا والمرو دوماً فرسه تشيط تنرين فوخا لوك إن رقم إن إن لكب إخوة لنا وصفا والمرو لا واقع ليعتروا في بيتي ماكم خلاص ที่ไปที่มาในการเดินระหว่างเพราะอายะห์นี้บอกพูดถึงเรื่องการเดินรอบ7รอบเดินระหว่างภูเขาซอฟาและมะรวะห์ซึ่งเป็นองค์ประกอบการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ต้องปฏิบัติที่ต้องทำแต่ที่ไปที่มาเนี่ยมาจากไหนอิมามอิบนุกะซีรในหนังสืออัตตัฟซีรอธิบายของท่านเนี่ยคืออธิบายความหมายกุรอานของท่านเนี่ยท่านได้เล่าถึงเรื่องนี้โดยนำตัวบทจากท่านอิบนุอับบาสที่บันทึกโดยอิมามบุคอรีนะครับท่านอิบนุอับบาสได้เล่าศาสนาประวัติเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ابن كثير داي أتيباي أيام بني بقوة قد تقدم في حديث ابن عباس كي أتيباي لاني حديث ابن عباس و تي بايتيما أن أصل ذلك تي بايتيما كون كان دون روان فوخا وصفا لأمر وانا مأخوذ لما جاء مأخوذ فوق لما جاء من طواف هاجر จากการประวัติการเดินระหว่างภูเขาซอฟาและมะรวะห์ของท่านหญิงฮาญาร์ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามวะตัรดาบิฮาบัยนัสซอฟาวัลมะรวะห์นี่แหละเหตุการณ์ที่ท่านหญิงฮาญาร์ได้เดินแล้วก็เวียนระหว่างซอฟาและมะรวะห์นั้นฟีตอลบิลมะเพื่อแสวงหาแหล่งน้ำดื่มลิวาลาดีฮาให้แก่บุตรของเธอคือท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามลัมมานะฟะดะมาอูฮาตรงเวลาที่น้ำที่เขามีอยู่เนี่ยมันหมดสิ้นหมดไปแล้ววะซาดูฮุมาและเครื่องยังชีพหรืออาหารเนี่ยหมดไปแล้วحين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك طبعا في النبي إبراهيم بينما هاجرت إسماعيل مع سيوتي لم تان البيت الحرام وليس عندهم أحد من الناس دون أكين أن من منك يتنون لك من منك عسى يتنون لك إبراهيم كان هاجر إسماعيل وبقوها يتنين โดยมีน้ำนิดหนึ่งและเครื่องยังชีพนิดหน่อยอิบราฮิมก็ปล่อยให้อยู่ตรงนั้นตามคำสั่งของเนาะพออยู่ช่วงหนึ่งก็น้ำหมดอาหารหมดนะครับฟะลัมมาคอฟัตเมื่อท่านหญิงฮาญาร์นี่กลัวคอฟัตอาลาวะลาดีฮะดอยอะกลัวว่าลูกชายของเธอเนี่ยจะหายนะดอยอะตะฮูนาลิกะจะหายนะไปونفد ما عنده ما لقى سمرة نام لقى سبيان ممت فايسلاو قامت تطلب الغوث من الله لقن تنين هجرني لقن رم ويوان خدعاء خرام جد قطن تنجاو نكب ينب نام فلم تزل تتردد تكدي هانام لقى دعاء ในช่วงที่หาน้ำขอดูอ่านนี่ก็ขึ้นบนภูเขาอัสซาฟาแล้วมองดูแหล่งน้ำมันจะอยู่ที่ไหนนะทั้งหาแล้วก็อุวอนทั้งหา และกระวิงวนก็หมายถึงว่าปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสาเหตุนะที่เป็นสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะทั้งดังที่เดินหาน้ำแล้วก็วิงวนไปด้วยแต่ตรัสดูฟีฮาซิฮิลบุกอะติลมุชัรรอฟะก็เดินไปเดินมาบุกอะในเนื้อที่พื้นที่แห่งนั้นมุชัรรอฟะอันมีเกียรติบัยนัสซะฟาวัลมะรวะระหว่างอัสซะฟาวัลมะรวะมุตะดัลลิละตันด้วยความนอบน้อมถ่อมตนคออิฟะตันวะจิละตันมุตตะรดีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มุตตะรตันด้วยความต้องการด้วยความนอบน้อมความด้วยการแสดงความต้องการจากอัลเลาะห์ฟะตีระตันแสดงความยากจนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตะกัชฟัลลอฮุกุรบะตะฮาซุนกะซันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือในความทุกข์ของเธอวะอานะซะกุรบะตะฮาและให้เธอมีความคุ้นเคยนะครับมีความคุ้นเคยกับสถานที่ตรงนั้นที่อยู่ด้วยตัวเองคนเดียววะฟัรจชิดดะตะฮาและได้เปิดโอกาสให้ความลำบากยากลำบากนั้นหายไปวะอันบะกะละฮาซัมซัมและได้โปรดปรานให้น้ำซัมซัมให้ตาน้ำซัมซัมนั้นพุ่งขึ้นมานะครับซึ่งน้ำจำจำนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกว่าตาฮามุตอมินวะชิฟาอุซุกมินเป็นอาหารสำหรับผู้แสวงหาอาหารและเป็นยาสำหรับผู้แสวงหายาให้หายโรคไข้ต่างๆไข้ต่างๆฟัสซาอิบัยนะฮูนี่คือที่ไปที่มาของการสะแอนการเดินระหว่างซะฟาและมะรวะฮ์อิมามอิบนุกะซีรก็เลยบอกว่าفالساعي بينهما بينما كل دي جابت بابنا في سائر وان سفالة مروان يعني داوني بتبني بيتقاب حج بيتوام بروين كابالة جابت سائر وان سفالة عمراني هاي رلق تن أدي رلق تن تي باي تي ما قولين تن ينهاجا نكب هو فالساعي بينهما فوتي كدام روان سفالة مروانا ينبغي มีความจำเป็นอย่างยิ่งอันยัสตะฮดิรฟักรหูที่ต้องระลึกถึงลักษณะนั้นนะครับคือฟักรหูความยากจนของตนความยากจนว่าตนเองยากจนแล้วเราทรงมั่งมีและเราเนี่ยเป็นผู้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์วะซุลละหูและความตกโอละกบและความต่ำต้อยของตนวะฮาจะตะหูความต้องการของตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฮิดายะห์ที่กำบีในการที่จะให้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงให้ทางนำแก่หัวใจของเราวาสนาฮิฮาลีให้ปรับปรุงสภาพของเราวะกุฟรานีดันบีให้อภัยโทษแก่ต่อความผิดของเราวันยัลตัจญะอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลละมุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ลิตัฟรีจจะได้ช่วยเหลือให้พ้นما هو من النقائص كقام وقرن والعيوب قاتم تندان وأن يهديه إلى الصراط المستقيم لكن نام في جهة الله سبحانه وتعالى صنع تعالى أن ينتر الصراط المستقيم وأن يثبته عليه لقرن وجب الله هين يبنى تعالى أن ينتر إلى ممات تنتر ولا تعي وأن يحوله และให้เปลี่ยนสภาพมินฮาลิฮิลลซีฮุวะอะลัยฮิมินัซซุนูบิวัลมาซีเปลี่ยนสภาพจากสภาพที่มีความผิดมีมาซียะห์มีความสมบูรณ์อิลาฮาลิกะมาลซูสภาพอันสมบูรณ์วัลกุฟรานอันมีความอภัยโทษวัสซะบาบมีความถูกต้องวัลอิสติกามะห์มีความเที่ยงตรงตะมาฟะอะละบิฮาจเราะห์อะลัยฮิสสลามชินฟีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดทำกับท่านหญิงฮาจัรหมายถึงว่าดูที่ท่านหญิงฮาจัรได้ทำยังไงปฏิบัติตัวเองยังไงพอประสบความทุกข์ประสบความยากลำบากเธอก็ไม่ได้สิ้นหวังและไม่ได้บอกว่าขอฉันจะนั่งตรงนี้แล้วขอดุอาอย่างเดียวฉันเป็นภรรยานบีอิบราฮิมฮะไม่ได้พูดอย่างนี้ฉันเป็นภรรยานบีอิบราฮิมเดี๋ยวเราจะช่วยฉันจะนั่งอย่างนี้เปล่าเธอก็ลุกขึ้นและเดินไปหาน้ำนี่จะได้เป็นบทเรียนเหมือนกันเนาะเป็นมุสลิมก็ ก็ไม่ว่ากันนะจะเป็นประชาชนของท่านนบีมุฮัมมัดก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะนิ่งเฉยนะจะนิ่งเฉยนะก็โดนถล่มอย่างที่อเมริกากำลังกระทำแบบนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็โดนถล่มไปเรื่อยโดยที่พวกมุสลิมเนี่ยอาศัยว่าเราเป็นมุสลิมเดี๋ยวมันจะไปช่วยเราไม่ต้องเดือดร้อนอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้แล้วว่าอัลลอฮ์จะช่วยเรามีคนพูดอย่างนี้นะนักวิชาการก็ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกไม่ต้องตะทุ่มไม่ต้องอะไรนักกระหน่ำไม่ต้องบอยคอตไม่ต้องอะไรหรอกเดี๋ยวมันจะช่วยเดี๋ยวมันจะช่วยเนี่ยก็เป็นบทเรียนว่าเรื่องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ใช้ให้เราปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่แล้วก็อย่าลืมวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขึ้นบนเขาซะฟาและอัลมะรวะห์เดินไปเดินมาหาน้ำในขณะนั้นน่ะก็รู้สึกต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ก็ขอดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์เช่นนั้นแหละครับอย่างมีกะซีรบอกว่าตอนไปเดินระหว่างซะฟาและมะรวะห์เนี่ยนะอย่าไปเดินโดยปราศจากความรู้สึกเช่นนี้นะเขาเดินทำไมเขาก็เดินนะชายบอกว่าให้เดินนะมันก็เดินนี่เราต้องรู้เคล็ดลับเราต้องรู้ความประสงค์เป้าหมายในพิธีต้องรู้อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องเรารู้ก็เราสู้อยู่เนี่ยต้องนึกสภาพรู้ก็สภาพสู้อยู่เนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรมันมีความหมายมันมีเป้าหมายยังไงไม่ใช่ขึ้นลงโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะมันก็ไม่บรรลุเป้าหมายนะครับเดินระหว่างซะฟานะมะรวะห์เนี่ยเดินฉะนั้นอุลามะก็ได้แนะนำดุอาหลายบทนะครับซึ่งไม่มีแต่เป็นในดีนะในซะฟานะมะรวะห์ไม่มีแต่อุลามะแนะนำบทดุอาเยอะแยะเนี่ยเราก็เลือกเอามาใช้ก็ได้บทนึงที่อุลามะจะชอบใช้เนี่ยในการที่จะเดินระหว่างซะฟาร็อบบิฆฟิรวะรฮัมوَعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمْ هو الله صنعي أفياتوت الله صنعي أفياتوت صنعي تعشان فر وين باي وين معنى لك قادة عشان مين من جتهم هاي ميقا موجود كتنة تيرا وين ممنك بوا سوانها سوانها سين تيرا تنكان مين تنين عجب سوانها نعم مين جتهم كرهاي เรามีความผิดมีซุนูบมีมาซีเยอะแยะมากมายไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้อัลเลาะห์ให้อภัยโทษวิ่งไปวิ่งมารู้สึกว่าเรากระหายกระหายอะไรกระหายความเมตตาตอนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราแสวงหาน้ำแห่งความผิดก็คือความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรระลึกนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้แนะนำไว้นะถ้าไม่ใช่ทำไมใช่เรื่องเดียวที่เราสามารถระลึกตรงนี้นะอิหม่ามอิบนุกะซีรได้แนะนำบอกว่าเดินไปเดินมานะมันจะมีความหมายมากมายที่จะเกิดขึ้นในความรู้สึกถ้าหากว่าเราระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเดินไปเดินมาเนี่ยชะแอและชะแอเรียกว่าชะแอมันเหมือนกับการดำเนินชีวิตในโลกนี้การดำเนินชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันเหมือนสภาพชะแอนี่แหละเพราะเราเนี่ยทุกวันทำอะไรถามคนที่เรียนศึกษาทุกวันก็เดินไปเดินมาคนที่ทำงานทำหมากินเขาก็เดินไปกลับมาใช่ไหมไอเดินไปเดินมาเนี่ยต่างคนต่างมีเป้าหมายนะคนที่ทำงานเขาก็เดินไปทำมาหากินไปแสวงหาริสกีนะครับชะแอนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องหมายเป็นนามธรรมมันนะว่านี่คือชีวิตคือชีวิตของท่านมุสลิมนี่คือชีวิตเดินไปเดินมาแต่ในชะแอนี่เราเดินไปเดินมาโดยตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเดินเนี่ยเราก็นึกถึงช่วงเวลาของเราเนี่ยพอเดินรอบระหว่างซะฟาและมะรวะห์นึกถึงช่วงเวลาชีวิตของเรามันจะผ่านพ้นไปอย่างไรนะแปลกนะครับว่าชะแอกี่รอบ7รอบ มาอายุของมนุษย์ส่วนมากนะครับจะอยู่ระหว่างเนี่ย6 หรือ 70 60 หรือ 70นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบันทึกโดยบุคอรีاعمار امتي ما بين 60 و 70 وقليل من يجاوز ذلك اي قول شجر ممكن يرى وان 60 قد تشيب لا نوع كون دي จะผ่านอายุเนี่ยน้องคนที่จะผ่าน70น้อยก็ทีเนี่ยนะระหว่าง60กับ70แล้วตะวาบกับสะแอเนี่ย7รอบมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงชีวิตไหมพอเรานึกหรือตะวาบหรือสะแอเนี่ยเราก็พอจะนึกได้ว่าเออช่วงชีวิตต่างๆถ้ามันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเรา70แล้วก็นึกตลอดชีวิตเนี่ย10ปีแรก20ปีแรก30ปี40เนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างนะครับและที่เราดำเนินชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปในสภาพไหนหรือถ้าว่าเรายังไม่ถึง70เราก็จะนึกถึงว่าถ้าเรามีชีวิตต่อไปเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรขณะที่กำลังตะวัฟและจะแอร์โดยมีเป้าหมายว่าเราต้องการความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นี่คือที่ไปที่มาของเรื่องจะแอร์นะทำไมต้องอธิบายละเอียดหน่อยผู้ต่อไปถึงจะมีเรื่องเกี่ยวกับฮัจญ์มากมายนะครับในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันมีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์นั้นมีผลต่อชีวิตของเราอย่างที่อธิบายขั้นต้นมันมีผลในชีวิตมันเหมือนกับว่าเป็นนำมาทำเป็นเครื่องหมายที่จะบ่งชี้ถึงอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องรำลึกขณะที่ปฏิบัติศาสนาจริงแบบนี้ปรากฏว่าเป้าหมายเมื่อเป้าหมายอันนี้เนี่ยที่เราได้กำหนดไว้ความหมายที่เป็นนำมาทำอันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความบริสุทธิ์แบบนี้ที่ควรปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติศาสนาจริงควรรำลึกถึงความหมายอันสวยงามแบบนี้มันจะมีผลดีงามในชีวิตของเราปรากฏว่าความหมายดังกล่าวเนี่ยถูกบิดเบือนจากผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ปฏิเสธพระเจ้าหรือผู้ที่ตั้งภาคีกับพระเจ้าเมื่อเป้าหมายอันนี้เนี่ยที่เราได้อธิบายข้างต้นเนี่ยมันถูกบิดเบือนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ต้องชี้แจงว่าเป้าหมายในการที่จะบัญญัติอิบาดะห์ต่างๆข้อที่จริงมันอย่างนี้และส่วนที่มันเกิดทีหลังเนี่ยมันเป็นข้อผิดมันเป็นข้อบิดเบือนมันไม่ใช่นะครับเราก็อยากจะศึกษาว่าทำไมเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเรื่องอัสซอฟาวัลมะรวะฮ์มาพูดแล้วบอกว่าใครที่จะแอบระหว่างซอฟาและมะรวะฮ์เดินซอฟาวัลมะรวะฮ์เนี่ยไม่มีความผิดใดๆเราก็อยากจะรู้ที่ไปที่มาเพราะในความหมายของอายะที่เราความหมายภาษาไทยนะใครที่จะสะแอระหว่างซอฟาไม่มีความผิดไม่มีบาปใดๆใช่ไหมไม่มีบาปใดๆมันก็ไม่มีบาปอยู่แล้วอ่ะแต่ทำไมใช้สำนวนนี้ถ้าเป็นอิบาดะห์จริงๆนะใครที่จะทำซอฟาเนี่ยเป็นการดีใช่ไหมแต่ไม่มีบาปใดๆนะมันเหมือนกับว่าทำไม่ได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ไปที่มาของเรื่องนี้นี่นะมันจะให้เห็นว่าทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูใช้สำนวนนี้คือไม่มีบาปใดๆอิมามอะห์มัดบุคอรีและมุสลิมได้รายงานจากท่านอุฮวะอิบนุซุบัยร์ซึ่งเป็นหลานของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะภรรยานบีนะอุฮวะเนี่ยเป็นหลานแล้วก็ศาสนานี่มาศึกษากับคุณนะอาชาเนี่ยเป็นนะเพราะพี่สาวของอาชาคืออัสมาบินตุอบีบักเป็นภรรยาของซุบัยร์อิบนุลอาวามซุบัยร์อิบนุลอาวามเป็นพ่อของอุรวะห์ซุบัยร์อิบนุลอาวามก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุบัยร์อิบนุลอาวามเนี่ยแม่ของท่านเนี่ยก็คือซอฟียะห์บินตุอับดุลมุฏฏอลิบเป็นป้าของท่านนบีนะแต่บิดาของเขาเนี่ยอัลอาวามคนละสายแต่ป้าของเขาเนี่ยก็คือแม่ของอัลจูเบร์นะครับจูเบร์ก็มีลูกหลายคนนะหนึ่งในหลายคนเนี่ยคืออุรวะห์อิบนุจูเบร์เป็นอัลลิมเป็นตาบีอีนไม่ใช่ซอฮาบะห์ก็มาศึกษาศาสนากับท่านอิมามอาอิชะฮ์ท่านเขาพูดกับท่านอิมามอาอิชะฮ์ตุลตุเขาเล่าว่านะว่าคุณดูฉันพูดกับคุณน้าเนี่ยกับท่านอิมามอาอิชะฮ์อะไรที่กล่าวอัลลอฮฺตะอาลา ท่านได้อ่านได้เห็นไหมอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัสซะฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาฮิฟะมันฮัจญัลบัยตะวะอ์ตะมะระฟะลาญุนาฮะอะลัยฮิอัยยะตะวะฟะบิฮิมาถ้าจริงซะฟามะรวะเนี่ยเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์ใครที่จะประกอบฮัจญ์หรือจะรวมระนาที่บัยตุลลอฮ์เนี่ยก็ไม่มีบาปใดๆที่จะไปตะวะฟระหว่างสองภูเขานั้นกุลตูอุรวะบอกว่าฉันแปลกใจนะฟะวัลลอฮิมาอะลาอะฮะดินจุนาฮุนอัลลายัตตะวะฟะบิฮิมาถ้าความหมายแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคนที่จะไม่ตะวาฟระหว่างคนที่จะไม่จะระหว่างซอฟาและมะรวะก็จะไม่มีบาปใดๆเช่นเดียวกันคือถ้าจะยึดในสำนวนนี่นะครับเราบอกว่าใครที่จะสะแอระหว่างก็มีบาปใดๆก็แสดงว่าและถ้าไม่ตะวาฟไม่สะแอก็ไม่บาปเช่นเดียวกันอุรวะได้ถามท่านอิงไอชะว่าความหมายมันอย่างนี้หรือفقالت عائشة بسما قل تنقوام ما يتكاد فيهم كتاب نكلاو كتاب نكلاو بابني يبنى أختي أولان كونشان ابن أختي لوك كي ساو كونشان إنها لو كانت على ما أولتها تنقوام ما يكون آية كم كي تنقو جينا كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما تنقوام ما يكون طواف قداي ما يتطواف قداي الله تنقلاو فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ใครที่จะไม่ตะวาฟก็ไม่มีบาปใดๆทุกคนที่จะพูดแบบนี้อัลเลาะห์ไม่ได้พูดแบบนี้อัลเลาะห์พูดว่าใครที่จะตะวาฟก็จะไม่มีบาปใดๆนึกออกยังนึกออกยังใครยังไม่เข้าใจสริฟถึงยังสัญญาณมันไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันแตกดีแตกว่าการที่มาฟังบรรยายศาสนธรรมควรที่จะมาสดับฟังด้วยความนอบน้อมด้วยความรำลึกว่าการฟังเนี่ยเป็นอิบาดะห์ส่วนหนึ่งแต่ผมบอกนี้ผมพูดอย่างนี้นะใครที่มาฟังบรรยายศาสนธรรมมาฟังด้วยความนอบน้อมไม่มีบาปใดๆสำหรับเขาหรือจะพูดว่าใครที่จะมาฟังด้วยความนอบน้อมถ้าไม่ฟังด้วยความนอบน้อมก็ไม่มีบาปใดๆสำหรับเขาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถ้าผมพูดว่าใครจะมาฟังโดยไม่ต้องนอบน้อมเนี่ยไม่มีบาปใดๆเนี่ยก็จะแรงว่านอบน้อมก็ได้ไม่นอบน้อมก็ได้มีคุชั่วก็ได้ไม่ต้องมีคุชั่วก็ได้นะแต่นี่อัลลอฮ์เลยบอกว่าใครที่จะมาตะวาฟไม่มีบาปใดๆก็เหมือนกับพูดว่าใครที่จะมานอบน้อมนะมาคุชั่วเนี่ยไม่มีบาปใดๆมันต้องมีเคล็ดลับถ้ามีไงใช่ไหมที่บางเราคิดลับที่อัลลอฮ์จะมาใช้สำนวนนี้ทำไมนะฮะเป็นไงก็เลยบอกว่าว่าแล้วกินแม่แต่ทั้งว่าอายะเนี่ยตุนดีละถูกประทานลงมาในอันนั้นอังซาร์เพราะชาวอังซาร์เนี่ยคือชาวมาดีนาเนี่ยสองเผ่าพวกอูสและพวกคาจรัสพวกอูสและคาจรัสเนี่ยมาจากเผ่าใหญ่ในเกาะอาหรับพวกเรียกว่าบันกามเดี๋ยวจะรู้ทีหลังพวกอังซาร์เนี่ยพวกอูสและคาจรัสนะครับكانوا قبل أن يسلموا فوقهم في جهة إسلام كانوا يهلون لمنات الطاغية فقالوا العرب قال إسلام خطتهم حجنا خطتهم حج تحسن قولي تصير ما تأتسمى يتم نبيرن توب ببين طيو خطتهم في جهة ما تأتسمى بنا فهو مكان خطتهم وقتيني قادهم قولي تكرام إحرام شما العرب كمي ก็มีคนละเรื่องนะไม่เหมือนที่ท่านนบีมาบัญญัติที่หลังเขาต้องไปกองในที่หนึ่งที่นั้นจะมีเจวิตอะไรตัวหนึ่งนะเจวิตตัวหนึ่งก็เรียกว่ามะนาตอัตตอฮียะนะดูสหายเขาเชื่อยังไงแล้วก็พูดกล่าวยังไงกับผู้รับเจวิตมะนาตเนี่ยตะกอนนู้นเป็นเจวิตนะแต่สมัยเราเนี่ยมี ฮะองค์หนึ่งรูปหนึ่งนะนี่แม่นัดอัตตอฮีที่เป็นตอฮีเป็นตอฮุตอุลามะเขาบอกว่าผ่านแวะไปมาเนี่ยบรรดาเจ้าต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกเกลียดมันนะไปทบทวนอิสลามเป็นภาคีใช่ไหมและภาคีอัลลอฮ์ได้บอกว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีภาคีไม่มีพระเจ้าอื่นปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธพระเจ้าอื่นนอกจากนี้เกลียดหมดไม่มีอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ถ้าเราผ่านไปผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีรู้สึกเคารพมีรู้สึกมีเกียรติอะไรสักอย่างไปทบทวนอิสลามทบทวนอีหม่านที่ดีท่านนี้จะบอกว่าเนี่ยพวกมาดีนาเนี่ยอยู่นี่นะพวกมาดีนาก่อนอิสลามเนี่ยพอจะไปทำฮัจญ์ที่มักกะฮ์เนี่ยเขาจะแวะมาที่นี่จะมีเมืองสองเมืองชื่อกูไดบ์และอัลมุชัลลัลเดี๋ยวนี้เป็นสถานโบราณแล้วไม่เคยมีใครอยู่นะครับในกูไดบ์และมุชัลลัลเนี่ยจะมีเจวิตตัวหนึ่งชื่อมานะบรรดาอาหรับที่เคยไหว้เจวิตนี่นะเฉพาะเผ่าบังกะฮ์ที่อยู่ละแวกเนี่ยซึ่งพวกเอาส์และคาซาร์จนี่นะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของบังกะฮ์พอจะไปทำฮัจญ์เขาก็ต้องมาคารวะเราใช้คำว่าครองอิห์รอมเขาจะครองอิห์รอมที่นี่แต่ขณะที่ครองอิห์รอมนี่มาคารวะมานะฮ์และขณะที่มาครองมานะฮ์แล้วเนี่ยไปกาบาเนี่ยเขาก็จะไม่สะแอระหว่างซอฟาและมะรวะฮ์เป็นไงเจ้าكانوا يهلون نونا شتيك رايران طي لبيك اللهم لبيكنا تنتا مشلل التي كانوا يعبدونها عند المشلل مو المشلل يجني منات توي طوالنا وشتيك رواع تنون لطيك رايران يحرم تنون وكان من أهل لها نسوى البوط أوس خضرسي طيك رواع كمناتنا يتحرج จะรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปปะวาฟระหว่างซอฟาและมะรวะฮ์ที่จะไปสะแอระหว่างซอฟาและมะรวะฮ์อึดอัดทำไมเดี๋ยวจะมาทีหลังฟะซะอะลูอันซาลิกเขาก็ไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มาอิสลามมาแล้วนะพออิสลามมาแล้วเนี่ยเขาจะไปทำอุมเราะห์เนี่ยจะไปปะวาฟก็ไม่มีเจ้าเวทแล้วนะแต่ไอ้เรื่องเดิมยังติดยังอับยังติดอยู่เนี่ยอุลามาตรบียะนะบรรดานักปราชญ์ที่พูดถึงเรื่องการขัดเกลาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าราวาชิบุลญาฮิลียะอะไรไอ้ว่าเศษค้างจากญาฮิลียะเศษที่ยังค้างอยู่จากญาฮิลียะอดีตเคยเป็นนักเลงมีแต่กูมีแต่มึงมีแต่มันไม่ออกมีแต่พอมารู้จักอิสลามแล้วรู้จักมารยาทแล้วของนบีแล้วรู้จักจริยธรรมของอิสลามแล้วเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็เปลี่ยนชีวิตขึ้นแล้วเปลี่ยนชีวิตแต่พอมีเหตุการณ์อะไรที่มันคุมอารมณ์ไม่อยู่นะไอ้เชื้อไอ้เศษที่มันค้างอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเรียกได้ว่าราวาซิบุลญาฮิลีเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีชัยชนะจริงๆก็คนที่สามารถลบล้างอดีตหมดเลยไม่เหลือแม้แต่ถ้าเวลาที่คุมอารมณ์ไม่อยู่นะพอที่มันจะขึ้นเนี่ยอยู่นี่เหมือนซอฮาบะห์เรื่องอดีตมันเรื่องจิตใจเพราะตอนนั้นเราไปทำอุมเราะห์นะก็ต้องไปคารวะเจวิตไอ้นี่จะเลิกแล้วแต่ยังมีเรื่องที่เหลืออยู่ที่ไปหาท่านนบีถามท่านนบีฟะซะอะลูอันซาลิกะฟะกาลูยารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลอินนากุนนานะตะฮัรรัซอันนัตตอฟะบิซุฟะวัลมะรวะฮ์ฟิลญาฮิลียะห์ไลซะมัยญาฮิลียะห์ยะรัอุอะคลานซัยไม่สบายใจในการที่จะตะวาฟระหว่างซอฟาและมะรวะฮ์ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างช่วยช่วยช่วยให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำอายะที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาแต่สำหรับพวกอันซอรที่บอกว่าเราจะไปตะวันซาบะฮ์มันอึดอัดนะทำไมจะอึดอัดอัลลอฮ์ก็บอกว่าอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าตะกอนุนทุกสมัยจะเย็นเนี่ยเราไม่ทำแล้วมาอิสลามแล้วเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยมันจะบาปไหมถ้าเราไปตะวันตะกอนุนก็ถือว่าไปคาราวะที่มานาดแล้วนี่นะไปตะวันระหว่างซาบะฮ์นี่มันไม่ได้มันบาปเออถ้ามาอิสลามเนี่ยถ้าเราตะวันนี่มันจะบาปไหมมันติดที่จริงเนี่ยมันไม่น่าจะติดนะแต่เนื่องจากว่าเขาต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเนี่ยก็ไปถามท่านนบีมันจะบาปไหมอัลลอฮ์เลยบอกว่าใครจะตะวันจะระหว่างร้อนไม่มีบาปใดๆนะไม่มีบาปใดๆสำหรับเนี่ยที่มาถามแบบเนี้ยนะفلا جناح علي الطواف فيهما قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هاي لمن النبي صلى الله عليه وسلم قد بني سن لو على تو تاو لاو تان كما تك سنه นี่ ละ سنه นี่ لو تو لاو تان جماعه لا سمو سن นี่ เป็น กริยา นะ سنه นี่ เป็น นาม سنه นี่ เป็น นามสุนนะตุนนบีเป็นนามนะแต่สันนะเนี่ยคำเนี้ยสันนะกันเนี่ยสันนะแปลว่าตั้งแนวทางนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่บัญญัติโดยหรือตั้งแนวทางคือการตะวาฟบีมาตะวาฟระหว่างมะรวะซะฟาและมะรวะฟะไลซะลิอะฮัดไม่มีสิทธิ์ใดๆสำหรับคนหนึ่งคนใดอันยะดออัลยะดออัตตะวาฟที่จะละทิ้งการตะวาฟทิ้งไม่ได้แล้วโดยอ้างเรื่องอดีตอ้างเรื่องอึดอัดของยาฮิลียะเนี่ยเรื่องนะตอนนั้นเขาอะอันนี้ไม่ได้แล้วถ้าอิสลามว่ายังไงถ้าอิสลามบอกว่ายังไงกำหนดเรื่องต้องทำตามนั้นนะเหมือนคนดีในอดีตเนี่ยตลอดอดีตนะพอมีเรื่องอะไรมีกิจกรรมมีอะไรพิธีเนี่ยก็ยกมือขย่าวนิ้วฮะอาลีมูซิรีวะอาฟาแล้วก็มีก้ามีอะไรก็ว่าแต่พอมาเปลี่ยนชุดหน้าแล้วนี่นะหรือว่าตอนละหมาดก่อนจะละหมาดเนี่ยก่อนที่จะยกมือเนี่ยโอ้ยดูมุสลิมๆแต่พอมารู้ชุดหน้าแล้วนี่บิดาเนี่ยทำไม่ได้นะพอมามันก็ขัดมันไม่ยอมลงมันรู้สึกว่ามีอะไรขาดไปสักอย่างนึงไม่ได้ไม่สนอมันอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามางานมอลิดไม่ไปก็อึดอัดมันขัดเรื่อยไปนะมีเยอะแยะก็มีหลายอย่างนะที่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวแม้จะเป็นเรื่องมาเฟียต่างๆแต่ก่อนนู้นฟังเพลงชอบเพลงนู้นเพลงนี้ก็เลิกแล้วนะไม่ฟังเพลงแล้วแต่เพราะเนอะ ผ่านนะแวะไปนู่นแวะไปนี่จะได้ยินอดีต อดีตก็ฟังหน่อยแต่อดีตนึกถึงอดีตมันดีก็ต้องระวังนะครับนี่จะเป็นประวัติอย่างหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับศาสนาบัณฑิตก็มีเหตุการณ์หนึ่งมานาดเนี่ยที่ท่านง่ายๆว่ามานาดต่อไปเนี่ยมาศึกษาประวัติของมานาดไปนะมานาดอิหม่ามตะบารีได้บอกว่ารายงานจากท่านกอตาดะในอายะซูนูนซูเราะห์อันนัจมأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لبيتم لي وكرا يتويت كونه وكا اللات العزى مناة الثالثة الأخرى لفق أي فق بندا شويت من ناي من جسوها رأي داي ومناة الثالثة الأخرى قتب ابن دعامان ربك ومناة كانت بقدي طوى مناة لنا أي مناة لنا ها มันเคยอยู่ที่กูไดเนี่ยกูไดเนี่ยมันเมืองอยู่ตรงนี้ระหว่างมักกะฮ์กับมะดีนะห์ كانت بقديس آلهة كانوا يعبدونها เป็นเจ้าที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าอื่นจากอัลเลาะห์เคารพบูชาสักการะยะอ์นิลลาตวัลอุซซาวะมะนาฮ์ฮะเนี่ยเจ้าเวท3เจ้าเวทนี่นะ3ตัวนี่นะลาตอุซซามะนาฮ์เนี่ยดังที่สุดในอาหรับ3ตัวเนี่ยดังที่สุดในอาหรับอัลลาตอัลอุซซาละมะนาฮ์อัสซาลิซะเนี่ยตัวที่3เนี่ยดังที่สุดในอาหรับยังอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้เดี๋ยวจะรู้ทีหลังว่ายังไงสู้ไม่ได้ฉะนั้นเราบอกว่ามันนะแล้วก่อนนู้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะเจเวตนี่ไม่ใช่เหมือนปัจจุบันเลยนะรูปเจเวตนี่ก็จะสร้างบ้านสร้างอาคารให้สร้างโบสถ์ให้โบสถ์นี่ก็จะมีโตซิโยมีโตซิโยเฝ้าดูแลเจเวตดูแลความสะอาดตรงเนี้ยแล้วก็จะมีทานไอ้สิ่งที่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ถวายใช้ที่เขาไปให้ไปยกให้เจ้าเวทต่างๆก็พ่อละมานะใบตุนเป็นบ้านอาคารแกละบินมุชัลลัลอยู่ที่เมืองมุชัลลัลในมุชัลลัลมุชัลลัลกับกูไดเนี่ยเป็นเมืองใกล้ๆกันตรงนั้นน่ะก็จะมีโบสถ์ของมานะนะครับยาบุดูบานุกาบเผ่าบานุกาบเนี่ยก็จะบูชากันมานาและมุชัลลัลอยู่ที่ไหนแล้วของใครอิบนุอิสฮากซึ่งเป็นนักรายงานประวัติศาสตร์ของท่านนบีบอกว่าก็เป็นมานาลิลอัวชวัลคัซรวะมันดานบิดีรีมินอะห์ลยัสริบมานาเนี่ยดีนี่คือเป็นเจ้าเวทของพวกอัวชกับคัซรัจและชาวอาหรับที่ได้ยึดในศาสนาของชาวยัสริบคือมะดีนะห์ยัสริบคือชื่อเก่าของมะดีนะห์على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديمية فبعث رسول الله عن جد النبي صلى الله عليه وسلم بيتي شبق أرق موان تنتعن لنا كالنبي كبيسر أبا سفيان بن حرب فهدمها بيت هملاه نبي كبيسر أبو سفيان بيت هملاه نمي رينا نواء كي بيت هملاه نكتن علي بن أبي طالب ميشي أبو سفيان ينري كتام ميئي كرينا أنه نكبت كم الزهري ท่านอัซซูรีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอุรวะอิบนุซุบัยร์หลานของท่านอิบนุอัยชะฮ์ที่ได้รายงานเหตุการณ์ที่ได้พูดเมื่อตะกี้เนี่ยว่าชาวอันซอรสมัยอดีตเขาเคยจะไปตะวาฟจะไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยก่อนที่จะไปก็ต้องไปครองอิห์รอมที่มะนาฮ์ไปคาราวะที่มะนาฮ์แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะไปตะวาฟระหว่างซะฟาและมะรวะฮ์ก็ไปถามท่านนบีเราตะกอนู้นถือว่ามันบาปแต่ถ้าอิสลามมาแล้วเราจะไปตะวันมันจะบาปไหมอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่มีบาปเลยสำหรับใครที่จะไปตะวันระหว่างชาตาและมารุอิหม่ามยูรีก็ได้นำตัวบทเนี่ยที่ได้เรียนกับท่านอุรวานะครับก็ไปกล่าวกับท่านอบูบักรอิบนีอับดุลราะห์มานอิบนีฮาริสอิบนีฮาริสอิบนีฮิชามไปรายงานบอกว่าเนี่ยเคยได้ยินไหมเหตุการณ์เนี่ยأبو بدر كده يبقوا إن هذا العلم ما كنت سمعته قام روضة نيشان ميكو دين لن ولقد سمعت رجالا تشان كيدين شاي لعيكون من أهل العلم سنبن فورو يقولون كوك لعو كانوا إن الناس إلا من ذكرت عائشة من أمنوا تنلعي نوكشا فوق أنصارنا كانوا يقولون خوشك لعو إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية هو مشركين أديب فهو إسلام لاونيا مش شاو مدينة يعنينا شاو مشركين إذا إسلام نتوقع عربي هو قوى رين طواف روان صفا لمرواني بين رين كون جاهلية بين رين كون أديب سما يروا بين مشركين كما يتنوى إسلام ما لكم يكون طواف ميكون سأرى وانشطى على مروة وقال آخرون من الأنصار لم يشاء أنصار كل من مبقت النبي إنما أمرك بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة أنصار بقوا خمسة من القرآن هاي طواف بيت الله يمديه وليطوفوا بالبيت العتيق من سورة الحج من سورة مكية في بطان مكة تبوت النبي ما في مدينة ينمني بط بنية ليس آلة أنصر تطي باقة النبي وقال أو نبي من نيكا بط بنية تيكا باقة الطواف بروين كعبا ينبيع تفضى مروى ميني فأنزل الله الله قال لهم بتعلم ما سن أيانية إن الصفا ومشرين جاهليانا حيث فأرى وغلا ميني باب بيداي يكي ومي باب بيداي قال أبو بكر أبو بكر وقال فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء قطن بيداي ما أياني آتا الله تتعلم ما سمرق قطنين قطنين شعور لما تقول تي باي تي مايا إما دون أيها وإيه تمي فقرة ني أبيد พวกอาหรับที่เข้าอิสลามแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องสะแอระหว่างสะบาละมันเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องญะฮิลียะห์เป็นเรื่องชิริกเราไม่ควรทำทำไมเขาเชื่อกันอย่างนี้มันมีที่ไปที่มาที่ไปที่มาเนี่ยอิบนุกะซีรได้รายงานจากท่านอัชชะบีชื่ออามร์อิบนุชะรอฮีลชะบีได้บอกว่ากานะอิซาฟะอะลัสซะฟะวะกานะนาอิลาอะลัลมัรวะอ๋อสมัยอดีตโบราณนะสมัยโบราณเนี่ยภูเขาสะฟาจะมีเจ้าตัวหนึ่งชื่ออีซาฟอีซาฟและบนภูเขามารวาเนี่ยก็จะมีเจ้าอีกตัวหนึ่งชื่อมารวาอะไรโบราณที่สมัยมุชริกีนนะพอคุณจะแอระหว่างสะฟาและมารวาเนี่ยพอคุณสะฟาก็ต้องลูกต้องไหว้ต้องกราบอีซาฟพอถึงมารวะก็ต้องลูกต้องไหว้ต้องกราบมารวะเขาเลยอ๋อไอ้สภานี่มันเกี่ยวกับเรื่องกราบอีซาฟและนาอิลาห์นี่วะก็แต่มาเรื่องชีริกเนี่ยก็มาอิสลามแล้วไม่ควรปฏิบัติก็เลยไปถามท่านนบีว่าไอ้นี่มันเรื่องชีริกมันเรื่องเก่าสมัยอีซาฟและนาอิลาห์แล้วก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้มันเรื่องอดีตแต่การจะแอบระหว่างเราเป็นชาฮาอิรินะเป็นเครื่องหมายที่อัลลอฮ์บัญญัติมาสมัยไหนสมัยแล้วก่อนที่จะมีอีซาฟและนาอิลาห์ด้วยซ้ำوكانوا يستلمونهما هو قرب برا المشركين يقول جترا رجلو إساب لنا إلا طمو يطيب سآر وعن صنبخان فتحرجوا بعض الإسلام من الطواف بينهما حيلا إسلام مالان يقول أغمية كتمرين أديد سمع شريكهم فنزلت هذه الآية آيان بطني فلت وطان لما جدي شكاً وخايفي كطواف سآر وعن صنبخان ما يمي بعض بينا قلتوقلت يا شنت لاوا ابن كثير لاوا ذكر محمد بن اسحاق في كتاب السيره كان محمد بن اسحاق ينزل السيره سيره لاوا النبي ان اساب ولاوا لاوا كان اساب لنا الان كان بشرين دام يا اساب لنا الان من شايل يين 2 كن فجلا يا داخل الكعبه شايل ยิงอิสราเอลแล้วสองคนนี้ไปดีนาในกาบะไปแอบดีนาในกาบะมันก็ไปดีนาได้ไงแต่ก่อนนุ่มไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคนไม่เยอะเหมือนแบบนี้แต่ก่อนนู้นมันไม่เหมือนแบบนี้เดี๋ยวนี้ใครไปทำเนี่ยก็เห็นหมดมีทางอ่ะนะแต่ก่อนนุ่มไม่ใช่แต่ก่อนนุ่มไม่มีใครคนน้อยนะฟาซาเลียดาคิลก็ไปทำดีนาในกาบะفمسخ حجرين الله قال لشان سعو كون من هيتن قانهم سعو كون قد لمرت لاحان لمرت تمسكين كابا الله قال لشان سعو كون يتن قانهم فنصبتهم قريش وقريش يقول او قانهم سعو كون من ما تنبو كاو صفا إساق وإساق يقولين فمشاي แล้วก็มารวาเนี่ยนาอิลาคือผู้หญิงเพื่อเป็นการระลึกในความผิดของสองคนนี้จะได้คนอื่นเนี่ยจะมีพอเห็นเนี่ยเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนเอามาตั้งอย่างเงี้ยนะเหมือนประเทศอาหรับบางประเทศซาอุดีเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้อนุสาวรีย์เนี่ยมีเจ้าเอกนะมีรูปปั้นเนี่ยไม่อนุญาตใช่ไหมเขาอนุญาตทำอะไรก็อนุญาตศิลปะที่มันมีความหมายมีเครื่องหมายมีนามธรรมเช่นเอารถที่โดนปฏิเหตุนะรถพังแล้วอ่ะมาตั้งเป็นอนุสาวรีย์เขาถามว่าทำไมเขาจะได้คนไม่ขับเร็วพอดู พวกกุเรชก็เชื่อแบบนี้ก็เอาก้อนหินสองก้อนที่ถูกแช่งนะมาตั้งฟาฟามารวาเนี่ยจะได้เป็นบทเรียนแต่มนุษย์นี่นะมนุษย์เนี่ยส่วนมากอะทุเรศลืมเร็วแล้วก็ชอบประพฤติในสิ่งที่มันไม่เข้าท่าพอผ่านไปแล้วระยะเวลาพอสมควรต้องก็มาตั้งเรียบเรียบจะได้มาคนเนี่ยมีบทเรียนฟันมาตาลาดูมาพอก้อนหินสองก้อนนี่มันโบราณไปแล้วนะคนชอบของโบราณชอบของโบราณทำไมโอ้บิดามันไม่เก่าหน่อยนะบูชาละไม่ใช่ยี่สิบสามสิบเดือนบูชาละทำไมอ่ะก็ไอคนที่รู้เหตุการณ์นะตายไปแล้วตายไปแล้วเผอิญกับบางครั้งก็ไม่เคยเล่าให้ลูกหลานฟังเรื่องนี้มันเป็นอะไรไอ้ลูกหลานที่มาที่หลังนี่ไอ้ก้อนหินนี่มันไม่เหมือนที่มันไม่เหมือนที่อื่นแสดงว่ามีเคล็ดลับมาบรรพบุรุษเนี่ยเขาตั้งมาที่มันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันแบบเนี้ยไอ้ชีริกนี่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเช่นเนี้ยนะครับซุมมะฮูวิลาอิลาซอฟาวัลมะรวะติฟะนุฟิบาฮูนาฟะกานะมันตาฟะบิซอรยัสตะลิบูมาพอบูชาแล้วเนี่ยก็จะเลยเป็นเชิดเป็นพระเจ้านะครับตื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอมีอีซับในไหนซอฟามารวานะมีเชิดพวกมนุษย์พวกอันซารนะพวกอัลลอฮฺข้าราชของชาวมาดีนะพอเขาจะไปคารวะใครเนี่ยมานาดนะคารวะมานาดเนี่ยก็ไม่อยากจะมาแชร์ระหว่างซอฟามารวานะเพราะมันมีเชิดอีกสองตัวไม่ใช่มานาดของพวกมันมันคือพระเจ้าของมันมันคือเจ้าของมันแต่เรื่องอะไรอึดอัดมันนี่จะเป็นที่ไปที่มาของเรื่องเจวิตต่างๆที่มันบิดเบือนศาสนาบัญญัติบิดเบือนบทบัญญัติบิดเบือนการปฏิบัติศาสนาที่ตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมเรื่องที่เป็นอาตีด้านเรื่องที่เป็นการเคารพพระดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องชีริกแต่เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อิบนุอับบาสได้เล่าไว้ว่าสมัยโบราณอาหรับพวกมุชริกีนเนี่ยทำไมเขาไม่ค่อยชอบหลังที่อิสลามมาแล้วเนี่ยก็ไม่ชอบชะแอก็มาถามนบีเนี่ยว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องโบราณอิบนุอับบาสได้บอกว่าอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามกุรตูบีในหนังสือตัฟซีรนะครับكان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة. ومن يعني وزمعي بوران يتمي بوك ين بوك شيطان أنا شوان كان كون بوك ين شيطان يتشاب رام تين في دي شاب رام تين يقول لك على الكي يلا مش تبين يقول لك تي يلا ผีคาราโอเกะนะเนี่ยผีแบบเนี้ยเคยอยู่นู่นอยู่ชาวบ้านมารัวถ้าเอาที่ฟุ้นเลยก็ร้องเพลงทั้งคืนอ่ะฮะคนไปนี่ก็หนาวคนไปฮะแถมยังมีแอลิฮะยังมีเจเวตหลายตัวอยู่ระหว่างสะอ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่อีซับเลยไงแล้วอย่างเดียวนะเดินไปเดินมานี่มันยังมีอีก็ไม่แปลกนะครับเพราะขนาดกาบานี่นะบริเวณกาบานี่เขาบอกว่ามีรูปเจเวต360กว่าตัว360กว่าตัวก็ไม่แปลกว่าสมัยนู้นน่ะบ้าเจเวตสมัยนี้มีอ่ะ ลองยินมาชื่ออะไร ฮะเขายังไม่ตกลงกันว่าการระหว่างมาอาลีจะมีอาลีมีเสวยระหว่างซอฟาและมารวานเขาก็มันเรื่องชีริกมันเรื่องเก่าเดิมเดิมนี่นะมาอิสลามมาให้เราจะทำได้ยังไงอ่ะแต่ก่อนนู้นจะแอร์ระหว่างซาฟาและมารวานี่มันเรื่องชีริกทำได้ไงเราไม่ทำฉะนั้นมาบาร์อิสลามมาแล้วพวกมุสลิมกล่าวยารอซูลุลลอฮ์ลานะตูฟุบัยนัสซอฟา ชาวบ้านบอกว่านี่ไม่เอาแล้วไม่เอาเนี่ยมันชิริกทั้งสิ้นตะกอนนู้นมันเป็นเรื่องชิริกทั้งสิ้นฟังได้เลยอัลลอฮ์ก็เลยประทานลงมานะครับบทเรียนจากศาสนาประวัติต่างๆสถานที่สถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่อัลลอฮ์บัญญัติให้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติศาสนกิจถูกดิบเบือนมีบิดาเกิดขึ้นแต่ดั้งเดิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราจะกลับสู่ศาสนาดั้งเดิมทำบุญสุดที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้นี่นะครับสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันบิดเบือนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องรื้อหมดต้องรื้อหมดแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ต้องกลับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมักกะฮ์จะเป็นกาบะฮ์ก็ดีซอฟามะรวะฮ์มุซดะลิฟะฮ์อะรอฟาตสถานที่ดังกล่าวตะกอนนู้นนะสมัยโบราณนี้อะไรที่เป็นบิดอะฮ์อุตริกัมชิริกมากมายพออิสลามมาแล้วบอกว่าไอ้ของเก่านี่เลิกหมดตะกอนุ่งตะวักเนี่ยตะวักเหนื่อยกายอิสลามเลิกหมดทุกสิ่งที่เป็นอุตริเลิกหมดและทำเหมือนเดิมเหมือนสมัยท่านนบีบรอฮิมอิสลามกำหนดที่ที่ฮัจญ์ให้ปฏิบัติตามนั้นแต่สถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่นั้นน่ะกลายเป็นสถานที่แห่งการทำชิริกอิสลามมาแล้วก็ยกเลิกชิริกสถานที่เนี่ยที่เคยมีชิริกเนี่ยไม่มีแล้วนะชิริกไม่มีแล้วชิริกไม่มีจริตไม่มีอะไรเลยเราจะมาทำอิบาดะห์มาปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ตรงนี้เนี่ยได้ไหมอิสลามบอกว่าไม่ได้นบีบอกว่าไม่ได้ทำไมเพราะเดิมเนี่ยมันไม่ยุติธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมันมีเชื่อแห่งความผิดที่มันเกิดขึ้นในสถานที่ตรงนี้การที่เราจะมาปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาณที่สันที่เคยมีชีวิตนะมันจะเป็นการสื่อว่าสถานที่นี้เนี่ยที่เคยมีชีวิตเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นมัสยิดเนี่ยกับกุโบอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ถือว่าพื้นที่ที่เดียวกันนะมาสร้างมัสยิดและกุโบในมัสยิดนี้ไม่ได้รวมกันไม่ได้อิมามชาฟีอีได้บอกว่าลาอิจตะมิอูฟิลอิสลามกับรุนวะมัสยิดเนี่ยเป็นคำพูดของอิมามชาฟีเอามาใช้ดิให้ตุลามาใช้มาเคร่งในมัซฮับนี้กับพวกชาฟีอีที่ไม่ยอมเชื่ออิมามชาฟีเรื่องนี้ลาอิจตะมิอูฟิลอิสลามกับรุนวะมัสยิดในอิสลามไม่มีนะกูบอกกับมัสยิดมาอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ถ้าหากว่ามาอยู่ที่เดียวกันแล้วเนี่ยอิมามชาฟีว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าสร้างมัสยิดก่อนแล้วกุโบนี่เอามาฝังที่หลังยังไงอ่ะอันเนี้ยบางคนเนี่ยนะสร้างมัสยิดเขาบอกว่าฉันสร้างเพื่ออัลลอฮ์แต่จริงๆมันไม่ใช่เขาสร้างมัสยิดมาฝังตรงนั้นนะในมัสยิดมีบาลาเคยมีแล้วก็อาหรับมีเยอะจะได้มาฝังในมัสยิดไปใกล้มัสยิดแล้วจะได้ในมัสยิดนี้ได้กับมัสยิดของคนนั้นของคนนู้นสร้างมัสยิดแล้วแล้วกูโบนี่มาฝังที่หลังทำยังไงดีอ่ะถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วทำยังไงเอากูโบนี่ออกไปหรือออกไปไปฝังที่อื่นจะได้ถูกต้องเอาแล้วแต่เป็นกูโบนะเช่นเป็นคนวาลีเป็นคนซาเลาะห์อะลิมคนนึงมาฝังที่นี่ที่หลังลูกศิษย์ลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะให้เกียรติอาจารย์ของเขาหน่อยนี่ก็มาสร้างมัสยิดบนกูโบให้เขาแล้วก็สร้างดอรี่สร้างมากรมก็จะติดสร้างมาก่อนมาจะได้เป็นเรื่องเป็นราวมีมัสยิดมาที่หลังจะได้ปรับปรุงเนี่ยทำยังไงไม่ใช่เอากูโบออกนะไม่ใช่หรือมัสยิดเพราะกูโบมันมาก่อนหรือมัสยิดอันไหนที่มาก่อนก็ให้มันอยู่ที่หลังและของที่มาใหม่เนี่ยให้ออกไปทำไมครับที่ว่ามันจะให้ไม่ให้กูโบอยู่กับมัสยิดเนี่ยคือจะได้รักษาสภาพเอกภาพในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีนะครับการเคารพสักดีการอิบาดะห์นี่ไม่มีอะไรในใจเนี่ยของมุสลิมพอไปทำไมบ้างแล้วจบอัลลอฮ แต่ถ้าหากว่ามีขโมยอยู่ในมัสยิดเนี่ยคนที่จะไปละหมาดเนี่ยมีละมีหลายภาคีละมีแน่นอนนะครับยิ่งกว่านั้นนะคนที่ไปต้นตะเกียนะครับไม่ไปขอดุอาจากอัลลอฮ์นะเดินทางเป็นร้อยร้อยกิโลนะไม่ได้มาขอดุอาจากอัลลอฮ์มาถวายกุรบานในต้นตะเกียจะได้ก็จะช่วยทั้งนั้นที่มีมัสยิดใกล้กุโบเข้าไปละหมาดอยู่มั้ยเนี่ยชิริกแท้ๆเลยเรื่องชัดๆเลยนะครับเรื่องที่มันจะก่อให้มีชีวิตเกิดขึ้นในชีวิตของมุสลิมเนี่ยเราจะต้องทำลายไม่ได้เพราะฉะนั้นในบ้านของมุสลิมนี่จะไม่มีนะจะไม่มีรูปปั้นก็ไม่มีเอาขอหน่อยภาพคุณพ่อภาพคุณแม่หน่อยจะได้ระลึกนี่นะมันเป็นการสู่ชีริกหมายถึงว่าเป็นแนวทางไปสู่ชีริกชีริกยังไงอ่ะชีริกนี่คืออะไรชีริกคืออะไรชีริกคือการเคารพพักดีใช่ไหมการสักการะการบูชาเนี่ยเรียกว่าบูชาแปลว่าให้เกียรติใช่ไหมบูชาแปลว่าให้เกียรติและภาพอ่ะทำไมต้องยกข้างบนและกรอบเนี่ยจะไม่กรอบทองอย่างดีให้เกียรติให้เกียรติใครอ่ะให้เกียรติพ่อแม่เล่านี่ให้เกียรติวัตถุให้เกียรติเจ้าเวทแล้วมันจะต่างอะไรกับพุทธรูปพระบอกว่าเปล่าเราไม่ได้บูชาพุทธรูปเราบูชาจริยธรรมศีลธรรมของพุทธเจ้ามันต่างกันอะไรอ่ะเปล่าฉันไม่ได้เคารพภาพของแม่ของพ่อฉันเคารพตัวพ่อตัวแม่แล้วมันจะต่างอะไรคนที่เอาเจ้าเวทมาตั้งหน้าตาฉันไม่ได้เคารพไม่ได้บูชาเจ้าเวทตรงนี้ฉันบูชาหรือฉันเคารพในศีลธรรมของพุทธเจ้าไม่ต่างกันเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็เลยมาเรื่อยๆนะพ่อหรือก็ภาพของพ่อหรือก็ภาพของแม่หรือก็ภาพของท่านครูเอามาตั้งภาพของท่านครูเนี่ยท่านครูนี่ก็กลายเป็นพระเจ้าเลยบ้างนะผ่านไปผ่านมาสลามอะไรกุ้มมีนะครับมีแล้วก็บรรดาตริกะต่างๆนี่ก็ไปดูทั้งหมดเลยทั้งหลายหลังบรรดาตริกะทั้งหลายนี่นะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรุกุนเป็นชรบอยากจะเล่าเรื่องคนลุกเลยอาจารย์ผมที่โมร็อกโกสอนปัจฉาที่ไปเรียนปริญญาโทนะสอนไปสอนมาเนี่ยก็ดูแล้วแหละเนี่ยตริกะแกก็จะชอบเอาเรื่องซูฟีเรื่องตริกะมาพูดจะชอบด่าฉันนะด่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยก็ไปถามลูกศิษย์เขาบอกว่าเนี่ยรู้มั้ยเป็นญาเอกของเขาเนี่ยปริญญาเอกพูดถึงกติกาของพวกตริกะในการทำอิบาดะห์พอเขาระบุเรื่องเนี่ยเรื่องกติกาในเรื่องในวิทยาวิทยานิพนธ์เนี่ยนะแล้วก็บรรดาครูบาอาจารย์ที่มาตรวจสอบมาสอบสวนไอ้ข้อความต่างๆเขาอาจารย์คนนึงก็ไม่ใช่ซุนนะห์นะก็เป็นซูฟีเหมือนกันแต่ซูฟีไม่ใช่หัวรุนแรงแบบนี้เขาอ่านข้อความบอกว่าพอท่านเข้าไปละหมาดฟัรดูนะท่านจะได้มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาของชีคตอริกะห์หัวหน้าตริกะห์นี่นะท่านควรที่จะรำลึกถึงภาพของหัวหน้าตริกะห์ขณะที่ซุลามะห์อาจารย์หัวเนี่ยเป็นซูฟีเหมือนกันนะบอกว่าไอ้นี่ชิริกนะท่านไอ้นี่ชิริกนะหมายถึงว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่นะกำลังมานะมุ่งไปคิดหลับแล้วละหมาดนะแต่นึกถึงภาพอาจารย์พี่น้องไปดูนะครับหนังสือเขาเรียกหนังสือวิร์ดเนี่ยบ้างวิร์ดเนี่ยแปลว่าหนังสืออัลกอร์หนังสือการเสริมหนังสือสละวาดทั้งหลายแหล่ของเขาอะของตาริกาเนี่ยนะเกือบทุกเล่มนะครับหน้าแรกต้องมีภาพของหัวหน้าตาริกานี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบแห่งชีริกแต่แบบใหม่แบบที่มันทันสมัยนะครับถ้าเราศึกษาหมดบางอย่างนี่เกี่ยวกับอัลซาฟอนมารวนะครับจะเห็นว่าอิสลามได้ฟื้นฟูหลักแห่งอะกีดะห์ การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเรื่องชิริกเรื่องการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อต้านอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยืนยันในบทบัญญัติดั้งเดิมเกี่ยวกับการสะแอระหว่างอัสซอฟาและอัลมะรวะฮ์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในหะดีษที่ดันจาบิรท่านจาบิรอิบนุอับดุลลาห์ได้รายงานเป็นหะดีษยาวมากตะวีนมากแต่ว่ายาวมากเกี่ยวกับการทำฮัจญ์ของท่านนบีฮัจญะตุลวะดาอ์นะครับเขาบอกว่าลัมมาฟะรอซะมินตะวาฟิฮิบิลบัยฏ์ฟะตันนบีได้ตะวาฟบริเวณกะอ์บะฮ์เสร็จแล้วอาดะอิลารุกน์ท่านก็กลับมาสู่หินดำรุกมุนหินดำฟัสตะละมะฮูแล้วได้จับลูกหินดำซุมมะคะรจะมินบาบิสซะฟาละออกจากประตูหมายถึงว่าแห่งภูเขาอัสซะฟาวะฮูวะยะกูลขณะที่ท่านกล่าวว่าอินนัสซะฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาห์ซุมมะกาลอับดะอ์บิมาบะดะอัลลอฮุบิท่านนบีพออ่านอายะห์บทนี้แล้วบอกว่าฉันจะเริ่มด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเริ่มอัลลอฮ์เริ่มอายะห์นี้ด้วยอินนัสซะฟาวัลมะรวะฮ์ท่านนบีก็เลยเริ่มตะวาฟเริ่มแอร์จัดอัสซาฟะตะอัลลอฮ์เริ่มด้วยอัสซาฟะและอีกรายงานหนึ่งท่านนบีได้บอกว่าอิดดะอูบิมาบะดะอัลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายต้องเริ่มด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเริ่มไว้นะครับแล้วก็ซอฮาบียะห์หญิงท่านหนึ่งนะครับชื่อฮะบีบะบินตอบีตัจรอตได้กล่าวว่าเราไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตูฟุซะอาطواف بين الصفا والصفا لا مروة والناس بين يديه لم يكن توقن به يبير مع النبي وهو وراءهم لك النبي يبير لعنخه وهو يسرع خنا في النبي كم لن دون حتى أرى ركبتي تنك تن النبي دون دون لسرع نيوين مانا تنك تن هن هو قوكم تن من شدة السعب القامر لان فوقان دون قوكم تنيدور به إزاره دويتي سيطها لما تنوى كن نمهم تنبيني نمهم تنبيني من تنبون باي من ماني كتنبين لنا من شروعنا لنا فاويني من تنبون باي من ماني يدور به إزاره وهو يقول سنانا تنبي تقلع وإسعو إسعو فوقتا تنلاي تنشاء تندن تب فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِي لكن الله سبحانه وتعالى بيبن يبسم رب وكتاو هاي دين روان شفانا مروا لكن كان ينين نتبوى عبادة دن دم أنبوري شد كده النبي إبراهيم ده كتام لنا هاي تام نسوان رن كاو رن كاو نكا تنلط لانمو تنلط موت نكب تبشيك ومسلم فشنا كمو شعائر الله نتهي تهي خو جايا เครื่องหมายของอัลลอฮ์อินนัสซะฟาวัลมะรวะฮ์มิชาซะฟาละวะเป็นเครื่องหมายแห่งอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอิบาดะห์การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามตะบะรีได้ขยายความบอกว่าคําว่าชะอาอิรุลลาฮ์ยะอ์นีมินมะอาลิมิลลาฮ์เป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์อัลลตีญะอะละฮาอัลลอฮุซิกตะอาลาซิกรุฮูลิอิบาดิฮิมะอ์ลัมันวะมะชารันอัลลอฮ์ได้กําหนดสําหรับบ่าวของพระองค์ให้เป็นเครื่องหมายให้เป็นสัญลักษณ์يعبدونه عندها كورب سكارة تطرعون نأتينا نأتي كرين ما يتيا نصن كم نصن إما بالدعاء ما هو جتن كان ويوان دعاء وإما بذكر جتن كان سنسان بلتن لتن الله وإما بأداء ما فرض عليه من العمل عنده رجتن كان تكيبات عبادات تطيب من تطيب داي نأكين ما يتنا فنوى كان دي อัลลอฮ์เป็นชะฮาเป็นเครื่องหมายนี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์กำหนดว่านี่นะเป็นสัญลักษณ์นะจะทำอิบาดะห์ให้ข้าให้อัลลอฮ์นี่มาทำหน้าที่นี่นะครับหมายถึงว่าไม่ได้บูชาตัวเครื่องหมายนั้นไม่ได้สักการะตัวเครื่องหมายนั้นแต่มันเป็นเครื่องหมายจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เรื่องซะอาเรื่องเดินระหว่างซะฟาและมะรวะฮ์เป็นวาจิบหรือสุนนะหรือรุกุนอุลามะฮ์เขาขีดนับกันนะครับที่มีการที่เราบอกว่าในฮะดีษดังกล่าวกุติบะอะลัยกุมุสซะอยุฟัสซะอูการสะอาเนี่ยการเดินระหว่างซะฟาและมะรวะฮ์เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงสะอาจงเดินระหว่าง مروق شفاله مروق يعني كان له قد استدل بهذا الحديث من كان أنت حديث بطني على مذهب ليت سمع من يرى فيه المنع أن السعي بين الصفا كانت آرى وعن صفا لمروة تركن في الحج ليك أنت الحج وهو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك تن ريني عن منجة أحمد لكن مذهب تيني شيسي اللي مذهب مالك وتن ركن ركن لما يدين وتما يتحمل حي موكا شايني دا لو عمران موكا تبع عمران طواف بيت مالا ميزاني شايني دا ถ้าไปทำฮัจญ์ทุกอย่างแล้วมาตะวัฟไปตุนาละไม่จะแอเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องแช่เป็นรุกุนทีเดียวเป็นรุกุนวะกีละอินนะฮูวาญิบุนวะไลซะบิรุกุนนี่ก็แล้วว่าเป็นวาญิบไม่ใช่รุกุนมันต่างกันรุกุนกับวาญิบนี่มันต่างกันทำไมครับฟะอินตะรกะฮูอัมดันวะซะฮวันจะบะระฮูบิดัมินถ้าหากว่าเจตนาตั้งใจไม่จะแอนี่นะก็ถือว่าบกพร่องถือว่าทำความผิดแต่ฮัจญ์หรืออุมเราะห์ไม่โมฆะสามารถชดเชยได้โดยเชือดดำเชือดสัตว์ตัวหนึ่งจะเป็นแพะหรือไก่เชือดดำวะฮุวะเป็นทัศนะในมัซฮับอิมามอะห์มัดและมีจำนวนหนึ่งบรรดาอุลามะฮ์ที่มีความเห็นแบบนี้ระหว่างวาญิบกับรุกุนรุกุนไม่ได้เลยนะถ้าทิ้งลืมหรือตั้งใจเนี่ยโมฆะใช้ไม่ได้แล้วต้องทำใหม่ทำให้สมมรมัยแต่ถ้าจะนั่งนี่บอกว่าวาชิบนี่บอกว่าอ๋อถ้าไม่ทำถึงแม้ว่าตั้งใจหรือลืมมันก็ไม่เป็นไรไปชดเชยได้เดี๋ยวจะรู้ว่าถ้าจะนั่งที่ถูกต้องเนี่ยอันไหนว่ากี่และนี่ถ้าจะนั่งบอกว่ามุสตาฮัดต่างหากมุสตาฮัดหมายถึงว่าเป็นซุนนะเป็นสิ่งที่ชอบทำทำอย่างเดียววัยเลี้ยงแบบอับูฮานิฟะอิมามซาวรีอิมามชาบีอิมามอิบนุชีรินلم يرى عن جسد أنس ابن مالك بن شهاب عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس لم يتمأن من مذهب مالك وينن لننسى العتبية قرطبي ذي بقوا فوقني الذي بقوا مستحبا أو مذهب مالك بقوا أو مذهب آيات الله ذي بقوا فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم كايدي تنقام دي دوي سمك ساينة دوي سمك ساينة الله تنفو الله تنفو سوء خط جاي ใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยแสดงว่าชะแอเนี่ยเป็นตะตะวะเป็นมุสตะฮับไม่ใช่รุกุนไม่ใช่วาญิบแต่อิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าอัลกอลุลอัวลทัศนะแรกมีนะรุกุนมีนะอัรจะห์มีนะหนักมากกว่าทำไมเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชะแอระหว่างซุฟาและมะรวะห์ละกล่าวว่าลิตะคุดูอันนีมะนาซิกะกุมท่านนบีทำฮัจญ์ตะวาฟชะฮามชะฟามะรวะห์لا بقى الصحابة قال يتأخذوا عني مناسك وقتاً لا يتويد مناسك يبتدي حد شعبشاً ما يتوى ريان مجدشاً حمينشاً فكل ما فعله في حجتي تلك واجب تقسم بدا النبي لدن بن واجب جنبن تنتم نكال تنحس إلا ما خرج بدل وين تاسم في توق وين دوئ لتان عن شكاة نكرب سلواتي تقطن نتون شأه نكرب تون شأه ตะวาฟแล้วก็ต้องแช่ท่านทุกคนที่สำคัญจำเป็นต้องกระทำจะมีทัศนะหนึ่งอุลามะเกี่ยวกับอายะห์ที่เราบอกว่ามันตะตวะขยรันใครที่ทำความดีโดยสมัครใจเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ทรงขอบคุณอิหม่ามตะบารีได้บอกว่าว่ามันตะตวะบิลฮัจญ์วัลอุมเราะห์คนที่ทำฮัจญ์และอุมเราะห์วาญิบเสร็จแล้วและอยากจะตะตวะทำฮัจญ์และอุมเราะห์ซุนนะห์อีกทีนึงก็ดีนะبعد قضاء حجته الواجبة يعني في تم حج واجب في الآية فإن الله شاكر الله قد بن فوز خابكون سمرك أو على تطويني ليس انتقادي سمك جاي تتبع بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه دلتي ممن سوانها ففكر الله سبحانه وتعالى فمجازي بالله تتبهان بما قصد وأراد بتطوعي ما تطوعها ليس انتقادي تم สุนัขไว้นะครับในสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเน้นนิดนึงฟะอินนัลลอฮะชาคิรุนอะลีมแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นคือผู้ทรงขอบใจ ในทุกอายะห์ในกุรอานที่มีพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาคิรุนชะกูรชะกูรนะชะกูรนะชะกูรเนี่ยเป็นพระนามของอัลเลาะห์ชาคิรเป็นพระนามอันนั้นจะเป็นคำว่าอับดุลชาคิรนะครับอับดุลชะกูรก็ได้คำว่าชาคิรแปลว่าผู้ทรงขอบคุณผู้ทรงขอบใจชะกูรผู้ทรงขอบคุณยิ่งขอบใจยิ่งก็เป็นชื่อรถมุบาละก็พอนึกพอเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามนี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องถ่อมตนก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามีพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าทรงกรุณาช่วยเหลือให้เรามีพลังให้เรามีความสามารถให้เรามีทรัพย์สินทำบุญทำความดีทั้งนั้นนี่พลังและความสามารถและทรัพย์สินในกลุ่มของใครของอัลลอฮ์แต่หมายถึงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความสามารถให้เราทำและใช้ให้เราทำและพอเราทำแล้วในสิ่งที่เป็นความช่วยเหลือของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็จะกลับมาขอบคุณในสิ่งที่อัลลอฮ์ช่วยให้เราทำมีไหมมนุษย์มีไหมแค่มนุษย์มีแล้วนะมนุษย์เนี่ยให้สตางค์ไปทำบุญแล้วพอไปทำบุญเนี่ยขอบคุณที่คุณทำบุญนี้ไม่มีหรอกไม่มีแต่พอเรารู้ว่าเราละหมาดถือศีลอดบริจาคซะกาตหรือทำบุญช่วยเหลือศาสนาทำอะไรที่เป็นความดีทำไมบ้างนะยิ่งรุ่มละอัลลอฮ์บอกว่าทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงขอบใจขอบใจอะไรเนี่ยก็พลังที่เรามีนี่นะเป็นเนื้อมาเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ทรัพย์สินเนี่ยมาจากไหนว่ามาบิคุมมินเนื้อมาเป็นฟามินอัลลอฮ์ว่ามาเองคุมมินเนื้อฟามินอัลลอฮ์เนื้อมาทุกชนิดเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นทรัพย์สินเนี่ยก็มาจากอัลลอฮ์อัลฟิกุมินมาลิลลาฮิลลาซียะตากุมซุนบุริจาตทรัพย์สินของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ไว้ให้ไปแล้วแล้วเราทำแล้วตามพระประสงค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะขอบคุณนะครับพอนึกถึงเรื่องนี้นะเราก็ต้องชูกรว่าเรามีพระเจ้าแบบนี้นะเรามีพระเจ้าผู้เมตตาผู้ทรงขอบใจขอบคุณในสิ่งที่เรากระทำทั้งดังดีสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นความกรุณาจากพระองค์ท่านเองนะครับบุญคุณของอัลลอฮ์ส่วนมากนะใครมีบุญคุณมีอะไรทายเนี่ยก็ชอบจะอวดบุญคุณจะอ้างบุญคุณแต่ไม่อ้างเพราะคุณของพระองค์ท่านอัลลอฮ์ก็จะขอบคุณในสิ่งที่เป็นบุญคุณของอัลลอฮ์ไม่มีเมตตามากกว่านี้นะไม่มีแต่ไม่มีความกรุณามากกว่านี้นะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกว่าเป็นผู้ทรงขอบใจและเป็นผู้ทรงรอบรู้ในความดีที่เรากระทำว่าทำดีจริงหรือทำดีเพราะอะไรนะครับเราก็พยายามขัดการกระทำของเรานะฮะให้เป็นการกระทำที่มีความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสุดท้ายนี้บทเรียนที่จะฝากไว้สำหรับอายานี้นะครับอัลลอฮฺสุภาพนวตาได้ฟื้นฟูกิจกรรมของท่านนบีอิบราฮิมที่ได้กระทำซึ่งเป็นฮัจญ์ที่ท่านนบีอิบราฮิมได้ทำสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธารักษาอนุรักษ์ไว้สิ่งที่อัลลอฮฺบัญญัติเราในรักษาไว้อย่าเปลี่ยนแปลงอย่าบิดเบือนอย่าให้มีอุตริกกรรมเนี่ยพวกมุชริกีนพอสืบวิธีฮัจญ์ของท่านนบีอิบรอฮีมมาเนี่ยก็ปิดเบือนเอาเจวิตมาตั้งเอาอุตริกกรรมมาทำในแหล่แบบเนี้ยเลยถูกยกเลิกไปหมดนะครับสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมอบไว้ให้แก่เราเนี่ยอิบาดะห์ต่างๆศาสนาบัญญัติต่างๆเรามีหน้าที่ในการรักษาอย่าให้ลูกหลานเราเนี่ยลำบากที่จะรู้จักสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการบิดเบือนด้วยการดื้อดึงของเราดื้อดึงว่าเนี่ย ที่สอนไว้นี่แหละที่ถูกต้องอย่าสอนลูกหลานอย่างนี้อย่าสอนลูกหลานว่าที่พ่อทำเนี่ยถูกต้องอย่าสอนลูกหลานว่าที่คุณปู่ทำเนี่ยถูกต้องอย่าสอนว่าที่อิหม่ามทำเนี่ยถูกต้องอย่าสอนอย่างนี้ผิดผิดพูดด้วยเต็มปากสอนว่าอันนี้เนี่ยมันถูกก็นบีทำทำไมครับเพราะแต่ว่าลูกหลานเนี่ยไปเห็นคนอื่นทำถึงแม้ว่าคนอื่นไม่จะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขามีมาตรฐานแล้วว่าไอ้ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่าที่อิหม่ามสอนที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่าที่โต๊ะครูสอนตัวอย่างนี้เราได้ยินเยอะได้ยินเยอะเป็นมาตรฐานเลยอ่ะพอเห็นอะไรแปลกนะสิ่งแรกที่จะเอ่ยมาเลยเนี่ยเอาทำไมแปลกใจอ่ะก็ไม่เคยเห็นเขาทำนะได้ยินไหมไม่ใช่ได้ยินนะตัวเราเองนะพูดแต่ผมก็ได้ยินในพวกเรานี่แหละไม่เห็นเคยเขาไม่เคยเห็นเขาทำกันเขาเนี่ยคือใครแต่เนี่ยบรรพบุรุษอิหม่ามตัวครูของเราไม่เคยเห็นเขาทำกันแต่ที่เคยเห็นเขาทำกันเนี่ยมันอย่างนี้แต่เขาไม่ได้สอนเราว่าที่ทำเนี่ยมันจะมีหลักฐานก็ไม่ว่าแต่พอคนอื่นเนี่ยมาเสนอเรื่องอื่นมีหลักฐานเออไม่ใช่นะว่าทำไมอ่ะคนที่กวดที่เรียนมานี่นี่ละซุนนะอย่างเดียวเรื่องอื่นนี่ไม่ใช่ซุนนะเมื่อจะว่าซุนนะจะถูกควบคุมในที่เดียวในสถานที่ที่เดียวสถาบันเดียวหรือไม่ใช่อันตรายมากนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยคนซุนนะเราเนี่ยนะครับพอไปเจอซุนนะอื่นที่ไม่เคยเรียนเลยพินาศพินาศไงอ่ะก็ไม่มีเลยในศีลธรรมไม่มีอ่ะหลายคนนะบอกว่าชิดทำได้ไงมันไม่มีอ่ะไม่มีแล้วก็หนังสือละหมาดก็เป็นคัมภีร์อ่ะเป็นคุรอานนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เราสอนอย่างเดียวสิ่งที่เป็นศาสนาบัญญัติที่เป็นแนวทางของท่านนบีศาสนาก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าสัจธรรมถูกต้องถึงแม้ว่าโลกทั้งหลายนี่ไม่ยอมเอากันไม่ทำกันนะถ้ามีหลักฐานถูกต้องเราก็ต้องปฏิบัติถึงแม้ว่าโลกทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์กลุ่มชนนั้นปฏิบัติกันหมดแต่ไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ต้องกล่าวว่าเป็นบิดาบิดาสุนนะเขาทำบิดากันนะแต่สุนนะที่ทำบิดาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่สุนนะกันแล้วต้องพิสูจน์ตรงนี้ไม่ใช่พิสูจน์ว่าประกาศสุนนะก่อนใครหรือมีสุนนะมีอาจารย์สุนนะมาไม่ใช่มาจากฐานตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนมาจากอันนี้เพราะอาหรับโบราณนะในเกาะอาหรับทั้งหมดเลยนะจะเวทเต็มเป็นบทฮัจญ์ที่เป็นอาคีดะห์ที่เป็นอิบาดะห์นะดิบเบียนเป็นหมดอาหรับทั้งหมดเลยอาสมัยโน้นนะครับและยังเชื่อมันเหลืออยู่หลังอิสลามด้วยนะจนไปท่วงนบีไปทำนบีอันนบีสมัยตะกอนนู้นไม่ค่อยชอบตะวะไม่ค่อยชอบแสแอนะสมัยอดีตเดี๋ยวนี้มันจะบาปหรือเปล่าอ้าวนี่แสดงว่ายังเอาเรื่องอดีตเรื่องเชื่อที่มันค้างอยู่นี่นะมาพิสูจน์หลักศาสนาหรือเนี่ยเหมือนปัจจุบันเอาของบรรพบุรุษนี่มาพิสูจน์ซุนนะห์ของนบีเอาของมันต้องรอพิสูจน์มูลิดนบีบิดาเป็นไงเขาทำกันไหนต่อไหนนะเห็นไหมสิ่งที่เป็นความถูกต้องเนี่ยมันจะถูกพิสูจน์ด้วยอะไรด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้เนี่ยเป็นแง่คิดนะครับจะได้ปรับปรุงนะครับมีคำถามไหมแน่นอน ม ีเชฟ บอกว่ามัสยิดที่มีกุโบสถ์เนี่ยห้ามละหมาดใช่ไหมครับใช่ครับ ใช ่ตอนนี้ที่มาดีนังมีกุโบสถ์อยู่ม ีอัลลอฮ์ มีอ บูบัก ร ม า ส มานฝังอยู่นี่ก็ไม่มีใช่ไม่มีครับแต่ก็เราก็ไปละหมาดเนี่ยแต่จะทราบว่า ใครบอกว่ากูโบนี่มันอยู่ในมัสยิดใครบอก ตามภาพที่เราเห็นนะที่เราเข้าไปนั่นเองครับที่ผมอยากเข้าใจนี่แหละ คือพูดตามหลักการก่อนนะภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยที่มัสยิดของนบีปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วควรทำยังไงควรที่จะแยกกุโบสถ์จากมัสยิดให้ชัดเจนเลยไม่ให้เกี่ยวเลยเพราะในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอดีตเนี่ยนี่คือบ้านของท่านนบีของภรรยาท่านนบีนะสมัยโน้นก็บ้านอย่างเงี้ยโน้นบ้านอย่างนี้แล้วมัสยิดอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรที่จะแยกไม่มีกำแพงไม่มีรั้วมีอะไรนบีออกจากประตูบ้านนั้นได้เข้ามัสยิดเลยนะทีนี้พอมัสยิดตะกอนนู้นน่ะขยายพื้นที่อ่ะนะขยายพื้นที่เนี่ยจะให้คูโบของนบีเป็นมัสยิดไม่ได้เ ต่เขาขยายที่นี่ให้ที่นี่มันเลยเลยกุโบของท่านนบีเพราะไม่รู้จะขยายที่ไหนแล้วเนี่ยกุโบของท่านนบีไม่ถือว่าอยู่ในมัสยิดพอดั้งเดิมนี่มันไม่มีมัสยิดดั้งเดิมมันไม่มีมัสยิดมัสยิดนี่มันถูกขยายไปเพราะฉะนั้นเราไม่ถือว่ากุโบปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่ในมัสยิดไม่ใช่มัสยิดเนี่ยพอขยายแล้วนะมันก็ไปอาศัยพื้นที่ที่อยู่เลยจากกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝังกุโบของท่านนบีก็ถือว่าเป็นบ้านของท่านอย่างไรได้ท่านนบีฝังไว้ตรงนั้นก็มีคำสั่งว่านบีบรรดานบีเราต้องฝังที่เสียชีวิตไปนะครับแต่ยังไงก็ตามสภาพนี้เนี่ยอุลามะที่เช่นทัดในเรื่องสุนนะเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเพราะการย้ายมัสยิดหรือขยายที่มัสยิดเนี่ยมันเกิดครั้งแรกในสมัยท่านอุมาร์บินอับดุลอาซิซบรรดาตะบะอีนก็ประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะรื้ออาคารเดิมของเพราะอาคารเดิมท่านนบีเนี่ยใช้ดินใช้ดินธรรมดาเนี่ยเป็นสร้างบ้านอะอาพอห้องมรดกยามเวลาจะรื้อบ้านจะได้สร้างใหม่จะได้สร้างห้องใหม่และเขาอย่างที่มัสยิดบรรดาตะบะอีนหลายท่านโดยเฉพาะซาอิดอิบนุมุซีบซึ่งซาอิดเนี่ยอาจารย์ที่เป็นซ้อมเขาเนี่ย70กว่าท่านเขาถือว่าเป็นหัวหน้าพวกตะบะอีนเนี่ยอาวุโสที่สุดไปประท้วงบอกว่าไม่เห็นด้วยหลายประการแรกก็คืออยากจะให้ประชาคมโลกทั้งหลายเนี่ยพอมามัสยิดนบีและเห็นบ้านของท่านนบีให้ระลึกถึงสมมติของนบีว่านบีเคยอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงให้อนุรักษ์ไว้ตรงนั้นหมายถึงว่าถ้าต้องการเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนสภาพเช่นนั้นแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ว่าจะขยายที่มัสยิดนี่นะโดยที่กูบอกว่านบีจะไปอยู่ในมัสยิดไม่เห็นด้วยและมีข่าวว่าคิงอับดุลอาซีซเนี่ยก็จะตอนเขาเข้ามาครองเมืองมักกะและมะดีนะห์นะเขาตั้งใจแล้วว่าจะแยกมัสยิดของนบีจากกุโบแต่พวกตะรีกะห์พวกซูฟีที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของเขาเนี่ยบอกว่าถ้าทำมาแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ในฮิญาซ์อยู่เมืองมักกะห์ในตะรีกะห์ที่คิดแรกๆเลยเข้ามายึดแรกๆเลยแต่ตอนนั้นอับดุลอาซีซอยู่นู่นเลยอยู่นั่นอย่างเดียวแต่ของมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยจะมีกษัตริย์เป็นลูกหลานนบีเนี่ยเป็นอานุลบัยนะก็เรียกว่าอัชรอฟเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจแต่สำหรับนี้ก็ไม่มีใครสบายใจแล้วจะเห็นว่าทางสำนักงานดูแลมัสยิดฮารอมกับมัสยิดนบีเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ครองกุโบของนบีล้อมทุกทิศเลยไม่ให้ใครมาละหมาดใกล้กุโบของนบีหมายถึงว่าไม่ให้ใครมาใช้มาปฏิบัติศาสนาที่ใกล้ของนบีหรือมาซิกิร์มาดูอานี่มาก็จะไล่หมดก็จะได้รักษาตรงนี้ไว้แต่มันก็ไม่ค่อยได้ผลไม่เป็นข้ออ้างนะว่าสภาพที่ผิดเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างเพราะสมัยโน้นและสมัยก่อนสมัยนี้นะยิ่งกว่านี้นะสมัยคือเราอุสมานีเนี่ยโอ้โหนบีคุบงนบีเนี่ยเหมือนปกติเลยเหมือนตัวเด็กคนที่มาตะวาดมาดูอาเนี่ยเหมือนนี่เลยยิ่งกว่านี้อาสมัยอาณาจักรซาอุดีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงเยอะเพราะการเผยแพร่ของมุฮัมมัดฮัมเดียมีโรงการเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านบิดาเนี่ยเข่งครับพวกเราได้เปลี่ยนไปเยอะแต่ตะกอนนู้นเนี่ยเหมือนตัวเด็กถ้าสมัยนั้นมาอ้างว่าเนี่ยที่กูบอกนบีมีแบบนี้เนี่ยจะมาใช้ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้ต้องเลือกแล้วนะทำไมเขาอย่างนี้เนี่ยมักกะห์มะดีนะห์มันอย่างนี้แม้จะเป็นซุนนะห์เราจะอ้างซุนนะห์จากมักกะห์มะดีนะห์ก็ไม่ได้นี่ผิดเหมือนกันนะบางคนก็เนี่ยซุนนะห์มันอย่างนี้ซุนนะห์มันอย่างนี้ทำไมมักกะห์มะดีนะห์เปล่าไม่ใช่เลยสมัยอาณาจักรต่างๆนี่มีเอามัซฮับต่างๆนี่มาใช้เดี๋ยวนี้มีตัวบทก็มีเยอะแยะครับตะรฮีมนะเมื่อ30-40 ปีนะตะรฮีมเนี่ยที่มักกะห์เนี่ยโอ้โหยิ่งกว่านี ้ก็เลยถือว่าตอนหลังเนี่ยการละหมาดในที่มีกุโบของท่านนบีท่านมันก็ถือว่าไม่ ไ ่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นกูโบที่อยู่ในมัสยิดไม่ใช่กูนี่หมายถึงว่ามัสยิดอยู่ดีๆอย่างเนี้ยเราคนมาฝังในมัสยิดเนี่ยหรือมีคนฝังอยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเอามัสยิดมาสร้างบนกูโบเขาเนี่ยที่เป็นข้อห้ามแต่นี่ตะกอนแล้วนะกูโบนั้นอยู่ตรงนี้แล้วมัสยิดอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกันต้องขยายเนี่ยก็ขยายจะได้อาศัยที่มันมีที่จะขยายที่ไหนแล้วคนมาเยอะเป็นคนละกรณีแต่ก็สภาพมันก็ไม่ถูกต้องมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดีกว่านี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีนะมันกั้นนะนะมันมีรั้วเหล็กกั้นหมดแต่ไม่เพียงพอครับ ย ัง มี อ ี ก ข้อ นึงครับเดี๋ยวจะทราบว่าไอ้มานัดตัวเนี้ย ไม่ใช่มานัดนะ มานัด ไม่ใช่ เ น ี่ยทราบว่าที่ผ่านไปเนี่ยที่ผ่านไปอยากว่ามันมีโคตรเงินเหรอครับ2517 เนี่ย แล้วทำไงคร ับ หน้าเท ่ าไหร ่หน้า3ครับแต่ทราบว่ามันมีโค้ดมัน2517 เนี่ยไม่ใช่โค้ดครับอันนี้เป็นเลขของตัวบทที่ถูกบันทึกในหนังสืออัตตบรีวันเนี้ยเป็นบทที่25,187ก็ถือว่าเป็นหนังสือเป็นตำราที่สำคัญที่สุดในบรรดาตัชชีพเนี่ยมีรายงานเป็นหมื่นเลยอ่ะของเนี่ยของนี่มันตบบริเป็นหมื่นเป็นเขาก็ไม่ใช่โคตรนะไม่ใช่กฎนี้และจะมาแล้วและจะมาแล้วไม่ใช่ เด ี๋ ยว น ะคนที่ได้ช่วยเราที่ผม จะตัวอย่างนี้นะก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันศุกร์นี่นะสุขนี้นะครับที่มัสยิดตัดช้างดารุนไนม์หลังละหมาดอิชาเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่4ทุกเดือนจะมีชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวันเสาร์ก็จะมีงานในมัสยิดที่ทุ่งครุและวันอาทิตย์เดินทางไปสตูลวันจันทร์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.